van Comduur. Goedendag. Woensdag is het zover. Dan gaan de stembussen open. De peilingen voorspellen een groot verlies voor de winnaar van 4 jaar geleden, Forum voor Democratie. En een grote winst voor de nieuwkomer, de BBB. Maar er zijn ook groepen kiezers die nauwelijks bereikt worden. Ook niet door opiniepeilers. Wie dat zijn en wat we daaraan kunnen doen, dat hoor je zo meteen in de Nieuwsbv. Eerst een politieactie bij een school in Den Bosch. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal. Gert Kluuk. Bij het Koning Willem I College in Den Bosch is een grote politieactie aan de gang. Agenten in kogelwerende vesten omsingelden het gebouw na een melding van een mogelijk dreigende situatie. Contact nu met Jordi Sebrian van de politie Oost-Brabant. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er aan de hand? We hebben vanochtend een melding gekregen van een mogelijk vuurwapen. Dat was gezien, een leerling die een vuurwapen bij zou hebben. Nou ja, uiteraard hebben we die melding zeer serieus genomen. We zijn daarheen gegaan. Het arrestatieteam was uit voorzorg aanwezig. De politiehelikopter was uit voorzorg aanwezig. En inderdaad droegen de collega's kogelwerende vesten. Het belangrijkste op dit moment, denk ik, om te melden is dat de school inmiddels is vrijgegeven. Dat wij de leerlingen die aanwezig waren hebben gecontroleerd. Dat we het gebouw hebben gecontroleerd. En dat er geen vuurwapen is aangetroffen. Er is ook niemand aangehouden en de school is nu weer vrijgegeven. Er was dus sprake van een mogelijk dreigende situatie. Zijn leerlingen of personeel in gevaar geweest, denkt u? Nou ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Kijk, we hebben uiteindelijk geen vuurwapen aangetroffen. Nu gaan we uiteraard onderzoek doen naar de melding, de aard daarvan. En kijken of daar dan daadwerkelijk een dreigende situatie is geweest of niet. Maar het mag duidelijk zijn dat als wij de melding krijgen van een vuurwapen in een school, dat we dat in ieder geval in eerste instantie heel serieus nemen. En van wie kwam die melding? Daar heb ik geen beeld van. Ik durf u dat op dit moment niet te vertellen. Niet duidelijk of dat vanuit de school kwam, van een leerling? Voor mij op dit moment niet in ieder geval, nee. Jordi Sebrian van de politie Oost-Brabant, dank u wel. Bij de Provinciale Statenverkiezingen woensdag zijn er minder stembureaus open dan 4 jaar geleden. Uit een inventarisatie van NOS blijkt dat het aantal stembureaus landelijk met 4,5% is afgenomen. In Utrecht en Limburg is de afname het sterkst. Er zijn uiteenlopende redenen voor. Sommige gemeenten sluiten stembureaus omdat die weinig werden bezocht. In de provincie Groningen zijn 56 dorpen zonder stembureau. Inwoners van die dorpen moeten daarom een stuk reizen om te kunnen stemmen, zegt deze verslaggever van RTV Noord. Hongerige Wolven, als je daar woont, dan is het partycentrum in Finsterwolde het dichtstbij. Daar ben je 4 kilometer, dus dan doe je er met de fiets een kwartiertje over. Met de auto 5 minuten of zo, denk ik. En als je in Garsthuizen woont, dan moet je ook een kwartier afleggen op de fiets. Dus ook 4 kilometer verder moet je in Westeremden zijn. En een ander voorbeeld is Jipsingboertangen, die naar Jipsinghuizen kunnen. En dan ben je ook weer 4 kilometer ver. Landelijk is het aantal stembureaus dat toegankelijk is voor mensen in een rolstoel toegenomen. Van bijna 93% 4 jaar geleden tot 97% nu. De hoofdofficier van justitie, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de familie van de kroongetuigen in het Marengo-proces, draagt die beveiligingstaken over. Volgens het parool doet hoofdofficier Jeuken dat na een brief van de familie van kroongetuige Nabil B. Daarin schrijft de familie dat ze zich niet meer veilig voelt. 3 mensen uit de omgeving van de kroongetuige werden vermoord. Dat waren zijn broer Redouan, zijn advocaat Dirk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. De Japanse romanschrijver en Nobelprijswinnaar Kenzaburo Oe is 88 jaar oud overleden. Kenzaburo Oe schreef onder meer over het leven met zijn zoon, die werd geboren met een hersenafwijking. In zijn roman speelt ook de Amerikaanse bezetting van Japan na de Tweede Wereldoorlog een rol. Gemeenten bij Rotterdam De Heek Airport zijn tegen een toename van het aantal vluchten. De luchthaven wil groeien, maar de omliggende gemeenten zijn bang voor toename van overlast. En president Zelensky zegt dat zijn leger in minder dan een week tijd meer dan 1100 Russische militairen heeft gedood in de slag om Bachmoed in het oosten van Oekraïne. Rusland op zijn beurt zegt dat het honderden Oekraïners heeft gedood. Rusland probeert al sinds de zomer Bachmoed in handen te krijgen. Het NOS-journaal. De tropische storm Freddy heeft een ravage aangericht in Malawi en Mozambique. Afgelopen weekend kwam Freddy voor de 2e keer aan land in het zuiden van Afrika. Correspondent Alice van Gelder. Alice, hoe groot is de schade? Ja, in de tweede stad van het land, in Blantyre, in Malawi, daar horen we dat er nog gezocht wordt naar mensen in verschillende townships. Dat gaat dus om de armere wijken en dat daar nog mensen onder het puin begraven zouden kunnen liggen. Dat is een stad die in echt een heel erg heuvelachtig gebied ligt. Dus ja, wat je dan ziet is dat er extreem veel regen valt en dat dan leidt tot veel modderstromen. Ja, en dat die dan gewoon de huizen die niet al te stevig zijn gewoon met zich meenemen. Het KNMI in Malawi waarschuwde al wel een aantal dagen, hè, blijven ook weg bij rivieren, bij stroompjes. Maar ja, een groot deel van de arme inwoners hebben natuurlijk ook gewoon geen andere keuze om naar een andere plek toe te gaan. En wat weten we over de slachtoffers? Ja, tot nu toe zeggen ze in Malawi dat er in ieder geval 11 mensen zijn omgekomen en dat er nog 16 vermisten zijn. In Mozambique, waar dus Freddy aan land kwam dit weekend, daar hebben ze het deze keer over 1 dode. Maar ik moet er wel bij zeggen, dat is ook een gebied getroffen wat minder stedelijk was en waar dus ook nog wat moeilijker informatie vandaan te krijgen is. En in Mozambique vielen juist de vorige keer veel meer doden, want dit is dus inderdaad de tweede keer dat hij aan land kwam. En toen zijn er zo'n 27 mensen om het leven gekomen. Zie je nu in Afrika een toename van dit soort extreme weerfenomenen? Ja, nee, de experts zeggen wel, hè, inderdaad. Het weer wordt extremer, ook als het gaat om dit soort tropische stormen. En ze komen vaker. En ja, deze storm, dus Freddy, die raast dus al een hele tijd rond. Al bijna zo'n dag of 34, 35. En dat is uniek. Het heeft daarmee dus een record doorbroken. En er was een voorgaande orkaan die heeft 31 dagen rondgeraast. Dus ja, dit is wel een van de langste tropische stormen. Ja, die dus terug naar de zee is gegaan, nieuwe energie heeft opgezogen van warm water en toen dus weer aan Mozambique aan land is gegaan. Dus ja, ze hebben hier de afgelopen maand wel behoorlijk veel extreem weer gehad in dit deel van Afrika. Correspondent Alice van Gelder, dankjewel. Het Nederlandse biotechbedrijf Pharming zegt dat al zijn tegoeden bij de omgevallen Silicon Valley Bank veilig zijn. Het Leidse bedrijf heeft er $45 miljoen staan, een vijfde van het totale vermogen van het bedrijf. Dat een stuk minder kunnen zijn, economieverslaggever Eva Wiesing. In de Verenigde Staten is je geld tot $250.000 per rekeninghouder staat zeker, mocht je bank failliet gaan. In Nederland is dat €100.000, zoals je weet. Maar dat betekent dat ze alleen nog maar $250.000 zouden terugkrijgen nu die bank vrijdag failliet is gegaan. Terwijl 97% van alle klanten meer dan dat geld had staan. Echt miljoenen vaak. Nou, dat geld is nu veiliggesteld, want de Amerikaanse overheid heeft ervoor gezorgd dat andere banken in Amerika daar garant voor staan. Het faillissement wordt afgewikkeld en de klanten die komen hier met de schrik vrij. De Amerikaanse bank viel afgelopen vrijdag om nadat investeerders en grote klanten er hun geld weghaalden. Aandeelhouders zijn wel hun geld kwijt. De film Everything Everywhere All at Once is de grote winnaar van de Oscar-uitreikingen afgelopen nacht. De film won in 7 categorieën. Onder meer die voor beste actrice en beste bijrollen. Volgens filmjournalist Loeke de Waal wordt de film onder meer geprezen vanwege de diversiteit. Het feit dat overwegend Aziatische cast en die ook allemaal genomineerd zijn en dat ook een Aziatische regisseur achter de schermen heeft gewerkt en dat ze het hebben geschreven, dat maakt toch wel dat er een reden is om deze mensen gewoon in de spotlight te zetten. Actrice Michelle Yeoh is de eerste Aziatische vrouw die het beeldje won. Ze noemt dat zelf ook heel belangrijk. We need this because there are so many who have felt unseen, unheard. It's not just the Asian community. This is for the Asian community, but for anybody who's been identified as a minority, we deserve to be heard. We deserve to be seen. We deserve to have the equal opportunity so we can have a seat at the table. Im Westen nichts Neues deed het ook goed. De Duitse film over de Eerste Wereldoorlog won de Oscars voor beste internationale film, beste cinematografie, beste muziek en beste decor. Beste acteur werd Brendan Fraser voor zijn rol in The Whale. Het weer af en toe zon, verspreidt over het land ook enkele buien. 15 tot 17 graden vanmiddag, morgen een stuk kouder, met later op de dag kans op winterse buien. Dan wordt het hooguit een graad of 8. Robert Friese, goedemiddag. Hoe is het op de weg? Goedemiddag. In het noorden, midden en westen van het land komen zware windstoten voor. Verder file op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. File wordt veroorzaakt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. En helemaal dicht is de N57, de weg Middelburg-Rotterdam bij Ouddorp. Daar is daar een vrachtwagencombinatie geschaard. Kom naar de Cabaret Club. Gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen. Ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. In Wij waren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij waren, ik ben, van Israël van Dorsten, ligt nu in de boekhandel. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianefonds. NPO Radio 1. Stefan Komduur, de Nieuwsbv. Goedemiddag, tot woensdag trakteren we je hier in de Nieuwsbv op onze serie Kieswijzer met de Nieuwsbv. En dat doen we in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Maar we gaan ook naar de stembus voor de waterschappen woensdag. Daarom ging onze druktemaker Ellen Dekwiets in Friesland, op zoek naar een natje en een droogje. En hier in de studio praten we door met Friesen van de ChristenUnie en van Water Natuurlijk. Dat straks, want er is namelijk veel meer nog te melden over water. Want we moeten veel meer aandacht besteden aan dat water. Dat vindt de Jonge Klimaatbeweging, een club van 70 organisaties, jongerenorganisaties, die samen 1 miljoen jongeren vertegenwoordigen. En daarom hebben ze een jonge watervisie geschreven, waarin staat hoe jongeren willen dat Nederland in 2040 omgaat met het water. Ik ga erover praten met Aniek Mone, voorzitter van die Jonge Klimaatbeweging. Goedemiddag, Aniek. Een hele goede middag. Ja, voordat we praten over jullie visie, eerst even naar water. Jonge klimaatactivisten, dan kom ik al snel in Den Haag. Afgelopen weekend een waterkanon op demonstranten van Extinction Rebellion. Wat vind je daarvan? Hoe keek je daarnaar? Nou ja, er ontstaat de afgelopen paar dagen inderdaad een discussie over wat nou dat water in die waterkanonnen precies voor water was. Ik denk dat dat een heel erg kenmerkend voorbeeld is van hoe we in Nederland op dit moment nog vaak verspillend omgaan met ons drinkwater. De kans is namelijk groot dat die waterkanonnen gewoon volgepompt waren met gewoon heel schoon leidingwater, wat we ook gewoon hadden kunnen drinken. Ja, en dat is natuurlijk gewoon zonde. Ik denk een van de redenen dat wij als Jonge Klimaatbeweging zeggen, we moeten echt op een andere manier met ons water omgaan, of dat nou een waterkanon is of het water waarmee we onze wc's doorspoelen. Dit is een voorbeeld daarvan. Ja, maar de discussie ging ook vooral dat het water gebruikt werd tegen de demonstranten. Dat klopt. Ja, en jij zegt vooral, nou, ik wil vooral ook een discussie hebben over het water, wat er in die machine dan zat, die gespoten werd op die klimaatdemonstranten. Ik wil graag naar jullie visie dan nu ook, want jullie schrijven in het persbericht, toch lijkt water niet direct het meest hippe onderwerp. Hoe komt dat? Waarom is water niet hip? Nou ja, ik denk dat wij met deze watervisie laten zien dat het onderwerp wel steeds hipper wordt. Maar ik denk, als ik veel jongeren uit onze achterban spreek, zeggen ze vaak allemaal wel dat water iets is waar ze mee zijn opgegroeid als toch wel vrij vanzelfsprekend. Ja, als je de kraan aanzet, dan komt daar schoon leidingwater uit. En als je de natuur inloopt, dan staan de rivieren en de beekjes gewoon vol. Dus het was eigenlijk altijd iets waar we best wel aan gewend waren, dat het er gewoon was. En het is eigenlijk pas iets van de afgelopen paar jaren dat we echt zien dat dat verandert. Wanneer zijn je zelf bewust van het water? Ik denk dat dat bij mij toch ook wel een paar jaar geleden was, dat we eigenlijk voor het eerst een hele hete zomer hadden, waarin werd gezegd van het is eigenlijk niet precies duidelijk wat er gebeurt als dat drinkwater op een gegeven moment op is. Hè, de discussies die er natuurlijk steeds vaker worden besproken, wie wordt er dan het eerste afgesloten? En dit zijn wel echt discussies die de afgelopen paar jaar steeds vaker gevoerd worden. En dat is problematisch, vinden we, of daar moeten we in ieder geval een goed antwoord op vinden. En dus een visie, die is er nu gekomen, die hebben jullie geschreven. Wat staat erin? Kun je een voorbeeld geven? Nou, in die visie proberen we echt te laten zien dat jongeren dus van de overheid willen dat we op een andere manier met water gaan omgaan in Nederland. De afgelopen decennia, zeker sinds de watersnoodramp, staan heel erg in het teken van een soort strijd tegen het water, om het maar zoveel mogelijk buiten te houden. En wij zeggen eigenlijk, door klimaatverandering, door die klimaatcrisis, is die strijd als het ware onhoudbaar geworden en uit balans geraakt. Mm-hmm. En we moeten misschien wel veel beter leren leven met het water. Nou, daar hebben we een heleboel voorstellen staan er in die jongeren. Op welke ben je het meest trots? Voorstel? Dat is een hele moeilijke vraag. Maar bijvoorbeeld wat ik heel bijzonder vind is dat we zeggen water moet erkend worden als een basisbehoefte. Dus dat betekent echt dat je als huishouden als het ware maar een klein standaardbedrag zou betalen voor het gebruik van water van een gemiddeld huishouden. Ja, zit je daar nou echt ver bovenuit? Omdat je bijvoorbeeld een zwembad in de tuin hebt, omdat je heel graag elke week in bad gaat. Ja, dan komt daar een progressieve belasting bovenop. En wat ik ook heel erg bijzonder vind, is het idee van rechten voor de natuur. Dus rechten voor de rivier bijvoorbeeld. Dat is een onderwerp wat eigenlijk nu een beetje opkomt vanuit bijvoorbeeld een land als Nieuw-Zeeland, waar de allereerste rivier rechten heeft gekregen. Ja, Nederlandse jongeren zeggen in die watervisie eigenlijk dat moet veel gangbaarder worden. En wat ons betreft mogen alle waterlichamen rechten krijgen. Dus een rivier een stem aan tafel geven eigenlijk. Zijn eigen stem, precies. Zijn nog haar eigen stem. Vanavond presenteren jullie die plannen van de watervisie. En dan hebben jullie het bedacht met elkaar. Die worden vanavond aangeboden. Hoe gaan jullie dan voor zorgen dat er ook daadwerkelijk iets met die visie gedaan wordt? Nou, komende week gaan we met die visie onder de arm naar New York. En niet zomaar, want New York viert komende week de Verenigde Naties Waterweek. Nederland is de co-organisator van de VN Waterconferentie daar. En het is de eerste conferentie in 50 jaar waarin regeringen van over de hele wereld samenkomen om daar te praten over de toekomst van water. Eigenlijk hetzelfde gesprek wat wij de afgelopen 6 maanden met jongeren hebben gevoerd. Nou, wij gaan daar in New York met deze visie eigenlijk laten zien hoe jongeren naar dit onderwerp kijken. En we zullen ook in de komende paar weken en maanden heel nauw in gesprek gaan met bijvoorbeeld Tweede Kamerleden, maar ook verschillende ministeries in Nederland over hoe zij die watervisie als ministerie of als Tweede Kamerfractie kunnen omarmen. Annick Mone, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Dankjewel voor je tijd. En we gaan zo meteen hier na 12:30 uitgebreid ook doorpraten over het belang van water in de provincie. Wordt genoeg ooit is genoeg, nee daarvoor is het nog te vroeg. We moeten mensen blijven boeien, geef ons meer meneer. Een stapje terug zit er niet in, we willen allemaal ons zin. Animatie bij het weer, we willen meer meneer. Ik kan het zelf niet meer bedenken, toe bedien mij op mijn wenken. Bedien mij op mijn wenken, ik wil meer meneer. Wat er is moet je gebruiken, tot we moeten onderduiken. Tot we moeten vluchten voor het weer meneer. Vroeger was de wereld groot, nu heb je hem allemaal op schoot. Van de wieg tot aan de dood, we willen meer meneer. Terwijl de horizon verbreedt, kijken we steeds meer met ons reet. Onze koppen in het zand, we willen meer meneer. Oh, de waarheid is van mij, al zijn de feiten vogelvrij. Zet zijn pan klaar op een rij, we willen meer meneer. Want de waarheid die is saai, het moet mooier, het moet fraaier. Niemand meer een armoedzaaier, geef ons meer meneer. Oh. De willen meer, meneer, van Raccoon. De Nieuwsbv. Kiezingen staan voor de deur en dat betekent slapeloze nachten voor de opiniepeilers. Ja, één verschuiving is het vooral die opvalt. Ja, het is wel belangrijk om te beseffen dat de peiling die je net liet zien, dat was inderdaad een gemiddelde peiling van de landelijke peilingen. Het betekent dat ik dus niet meer met zekerheid kan zeggen wie van deze twee partijen de grootste is in deze peiling. Ja, op een gegeven moment kunnen we niet iedere dag verkiezingen hebben. We hebben maar steeds over peilingen en peilingen. Maar... Het zijn maar palingen. Het zijn maar peilingen. Toch liever een keer een slechte peiling dan een kruisgang, moet ik zeggen. Je kunt in de peiling niet meten wat het effect is van het publiceren van diezelfde peilingen. Peilingen. Nog 2 dagen tot de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. De peilingen, we hoorden het al, die vliegen ons om de oren. Maar kloppen die wel allemaal? Wat stemmen bijvoorbeeld de biculturele Nederlanders aankomende woensdag? Aziz El-Kadouri, opiniepeiler, onderzoekt het stemgedrag van die groep. En zoals voor elke verkiezing, Aziz, deel jij jouw resultaten hier in de Nieuwsbv. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Welkom, fijn dat je er bent. Resultaten van de peiling die jullie hebben gehouden, die zijn bekend. Klopt. Kom maar op welke partijen gaat er gestemd worden aankomende woensdag? Ja, nog even een stukje terug. Ik heb een peiling gehouden onder Nederlands met een biculturele achtergrond. In totaal hebben 1600 meegewerkt aan de peiling. En ik heb me voornamelijk gefocust op de 4 grootste groepen Nederlands met een biculturele achtergrond. De Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. En dat heb ik gedaan in de 3 grootste provincies, zeg maar, waar de meeste mensen wonen. Mm-hmm. En daaruit... komt niet verrassend voor mij in ieder geval. Onder Turkse, Marokkaanse, Nederlands is de partij DENK de grootste. Mm-hmm. Onder Turkse, Nederlands is dat zeggen 7 van de 10 mensen dat ze op die partij gaan stemmen. Onder Marokkaanse, Nederlanders is dat 5 op de 10, iets meer dan 5 op de 10. En dat had ik toch wel verwacht, want dat was bij de vorige verkiezingen ook min of meer het geval. Ja. En als we dan kijken naar de andere groepen, dan zien we daar duidelijk, zeg maar, het linkse blok van de PvdA en GroenLinks als de grootste partij. En daar zegt bijna 3 op de 10 van die 2 groepen... Mm-hmm. Dat ze toch op een van die partijen gaan stemmen. Ja, je zegt het al even, hoe de groepen eruit zien. Hoe groot zijn de groepen? Om hoeveel zetels gaat het dan bijvoorbeeld? Ja, dat gaat als we kijken naar de... als we dat vertalen naar de Eerste Kamer... dan heb je toch over 7 tot 8 zetels. Dat is dan praat je echt over meer dan 2 miljoen Nederlanders. Mm-hmm. die aan de verkiezingen mee zouden doen. Ja, dus het is een belangrijke groep. Het is een ontzettend belangrijke groep, ja. Ja. En een groep die gemist wordt door veel opiniebureaus. We hebben onwijs veel peilingen de afgelopen dagen gelezen, gehoord, voorbij zien komen. Jij zegt, deze groep wordt eigenlijk gemist daarin. Daarom doe jij deze peilingen, iedere verkiezingen. Fijn ook dat we dan bij jou er ook terecht kunnen daarvoor. Wat is jullie aanpak? Waarom wordt die groep... Eerst even nog een andere vraag daarvoor, voordat ik je aanpak wil weten. Waarom wordt die groep niet bereikt door die andere opiniepeilers? Nou, die andere groep wordt niet bereikt door die andere peilers, omdat ze... het is een groep die... kijk, andere peilers focussen zich meer op online. En dit is een groep die digitaal niet goed onderlegd is. Laag opgeleid. Het geldt niet voor allemaal, maar als je het hebt over de jongeren en de ouderen. De ouderen spreken de taal niet goed en weten hun weg niet te vinden digitaal. Dus die doen niet aan online peilingen. En die zul je face-to-face moeten benaderen. En face-to-face benaderen kost heel veel tijd en heel veel geld. En als je snel wil schakelen als peilbureau, ja, dan laat je dat liggen. Hmm. En daar zit de grootste uitdaging in. En dat wij betekent doen dat het, jij dus van deur tot deur bent gegaan. Ja, en wat wij dan doen is, we hebben zelf ook een panel, mm-hmm. een online panel. En daar zitten voornamelijk mensen die hoog opgeleid zijn en in de leeftijdscategorie 20 tot 40. Alleen ja, je mist daar aan de onderkant en aan de bovenkant mis je daar toch een groot stuk en een belangrijke stem. Mm-hmm. En dat doen wij door huis en huis die mensen te bezoeken en te vragen naar hun mening. Ja. En die twee samen maken de uitkomst van de peiling. En het is ook interessant, als je met mensen aan de deur praat, kan je meteen ook vragen, gaan ze stemmen? Weten ze dat er verkiezingen zijn? En uit jouw peiling blijkt dat slechts 3 op de 10 mensen, van de mensen die jullie hebben gesproken, weet over welke verkiezingen het woensdag gaat. 3 op de 10. Ja. Heb je daar een verklaring voor? Ja, een verklaring is toch dat... dat er heel veel twijfel wordt gezaaid, ook in de media. En kijk, die provinciale staten zijn onbekend. Kijk, als het gaat om de landelijke verkiezingen, dan weet iedereen wel waar het over gaat. En dat blijkt ook als we vragen aan de mensen van... goh, Weet je nou precies om welke verkiezingen het gaat volgende week? En dan blijkt toch dat 3 op de 10 ja, weten het totaal niet. 1 op de 10 zegt ja, het gaat om lokale verkiezingen. Ja. Bijna ook op de 10 denkt dat het om Tweede Kamerverkiezingen gaat. Dus wat is de verklaring daarachter? Voelen ze zich niet aangesproken in de berichtgeving eromheen, in de spotjes, de campagnes die gevoerd worden? Ja, de verklaring daarvoor is dat ze toch... De informatie over de verkiezingen haal je door naar de publieke omroepen... Of naar de omroepen te kijken en daar je informatie uit te halen. Maar ook uit eerdere onderzoeken die ik gedaan heb... blijkt dat de mensen hun informatie daar toch niet vandaan halen. Een deel van de mensen kijkt nog steeds naar media in het land van herkomst. En daar wordt er ook weinig gesproken over verkiezingen. Dat moet je even uitleggen. Jij zegt eigenlijk bijvoorbeeld Turkse Nederlanders kijken veel naar Turkse televisie. Ja. En als er op die Turkse televisie dan spotjes over de Nederlandse verkiezingen zouden worden uitgezonden, dan zouden ze bekender zijn met de Nederlandse politiek. Ja. Als dat mogelijk zou zijn, dan zou dat een oplossing kunnen zijn. Maar aan de andere kant, ook, kijk, het zijn mensen die in bepaalde posities zitten. Lager opgeleid, aan de onderklasse, zeg maar, qua inkomen. Hebben hele andere zorgen aan hun hoofd. En ze werken de hele dag. En ze zijn niet zo geïnteresseerd in actualiteit. Ze moeten op een makkelijkere manier eigenlijk aangesproken worden. Ze zijn misschien de taal ook niet helemaal machtig. Zeg jij, in coronatijd zag ik bij mij in de buurt in Amsterdam-Oost allemaal posters hangen in verschillende talen waarin mensen werden opgeroepen om een coronaprik te halen. Ja. Rondom de verkiezingen zie je dat helemaal niet. Nee, totaal niet. Ik zag toevallig bij RTV Utrecht zag ik een aantal filmpjes in andere gemaakt in andere talen. Ja, ik dacht, dat is een ideale oplossing. Maar dan moet je dan net, zeg maar, als digibet of als iemand die slechte taal spreekt, ook net op die site komen van de omroep. Dus daar zal ook vanuit de overheid zal daar meer inspanning verricht moeten worden om die groep te bereiken. Uiteindelijk is het toch aan hen om een keuze te maken. Ja. Maar dat stukje informatie, dat ontbreekt echt bij 3 van de 10 mensen. Ja, en dat is flink. En dat moet verbeterd worden om mensen überhaupt naar die stembus te krijgen. Belangrijk lijkt me ook om mensen naar de stembus te krijgen is mensen moeten zich aangesproken voelen. Het idee hebben dat de verkiezingen ook over hen gaan. Over een onderwerp wat diegene dan aanspreekt. Bij de gemeenteraadsverkiezingen een jaar geleden waren dat, als het gaat over gezondheid, discriminatie, uitsluiting, veiligheid, bleek ook uit een onderzoek dat jij toen gedaan had. Zie je die thema's nu ook weer terug bij deze Provinciale Staten? Ja, we hebben 2 vragen gesteld. Aan de ene kant, stel je voor, je kiest voor een bepaalde partij. Mm-hmm. En welke thema's gekoppeld aan die partij vind jij ontzettend belangrijk? En daaruit blijkt toch weer dat een thema als racisme en uitsluiting, dat ze dat ontzettend belangrijk vinden. En dat geldt ook voor verbetering van de koopkracht. Dus mensen hebben het toch moeilijk in de portemonnee. Dus dat zijn aspecten die zij ontzettend belangrijk vinden. Maar daar gaan de Provinciale Statenverkiezingen niet over. Dus daar zie je dus dat stukje informatie wat ze missen. Mm-hmm. En aan de andere kant hebben wij gevraagd, het gaat om de Provinciale Statenverkiezingen. En dit zijn een aantal thema's die daar betrekking op hebben. En welke thema's vind je ontzettend belangrijk? Wat komt uit? Ja, en daar komt uit toch dat 3 thema's vinden zij ontzettend belangrijk. Tekort aan sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen vinden zij ontzettend belangrijk. Het zijn meestal mensen die in slecht onderhouden huizen zijn en met veel mensen bij elkaar. Dus dat is een belangrijk thema. Economie, mm-hmm. Dus ook de energieprijzen, et cetera. Ja, het verbeteren van die koopkracht en het openbaar vervoer. Een beter openbaar vervoer. Nou gaat het weliswaar om streekvervoer, maar dat stukje vinden zij ontzettend belangrijk als het gaat om deze verkiezingen. Ja, dat zijn 3 belangrijke thema's. Eigenlijk thema's. Je wil er nog iets aan toevoegen? Nou, er zijn ook thema's die opvallend onbelangrijk zijn, maar daar komen we waarschijnlijk zo op. Kunnen we nog even. Maar dit zijn thema's eigenlijk. Nou, over wonen gaat het op zich wel in de campagnes, maar over openbaar vervoer vrij weinig eigenlijk. En jij zegt nog, opvallend thema waar vrij weinig aandacht voor is eigenlijk bij deze biculturele Nederlanders. Welke is dat? Nou, we hebben gevraagd naar een aantal thema's die zij onbelangrijk vinden en die ik best wel opvallend vind. Ik heb gevraagd naar de opvang van asielzoekers en plaatsen van statushouders. Dat is ook een van de taak van de provincie. En dan merk je toch wel dat ze dat minder belangrijk vinden. Het zijn mensen die toch meer bezig zijn met hun eigen sores, om het zo maar te zeggen. En dat geldt ook voor het thema als cultuur- en monumentenzorg. Vinden zij totaal onbelangrijk, of totaal onbelangrijk, minder belangrijk dan de andere thema's waar wij het net over hadden. Aziz El-Khadouri, opiniepeiler. Dank voor je tijd en voor je peiling ook. We gaan het afwachten aankomende woensdag. Graag gedaan. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Zometeen gaan we het nog meer hebben over de waterschapsverkiezingen. En daarvoor neem ik je mee naar de provincie Friesland. De provincie van de Elfstedentocht, van het suikerbrood en natuurlijk ook van foppen. De Friese vlag is de mooiste vlag die er is. Die strakke diagonale strepen blauw en wit met daarop de 7 pompenbladen. Prachtig. Buiten Friesland zijn er nog steeds mensen die denken dat die rode pompenbladen harten moeten voorstellen. Niks van hier. Straks daar ook meer over hier in het water, Friesland. Nu het NOS Nieuws, Gert Kluuk. NPO Radio 1. De politie is vanochtend in Den Bosch massaal uitgerukt naar het Koning Willem I College. Er was een melding binnengekomen dat er een leerling was gezien met een vuurwapen. De leerlingen zijn systematisch gecontroleerd. Er is geen vuurwapen aangetroffen en het schoolgebouw is weer vrijgegeven. Oud-voetballer en presentator Gary Lineker keert terug op televisie. De BBC had hem vorige week van het scherm gehaald na een kritische tweet van Lineker over het asielbeleid van de Britse regering. Deed hem denken aan Nazi-Duitsland in de jaren 30. Het incident is voor de BBC aanleiding zijn richtlijnen voor het gebruik van sociale media nog eens onder de loep te nemen. Gemeenten bij Rotterdam De Heek Airport zijn tegen een toename van het aantal vluchten. De luchthaven wil groeien, maar de omliggende gemeenten zijn bang voor toename van de overlast. En president Zelensky zegt dat zijn leger in minder dan een week tijd meer dan 1100 Russische militairen heeft gedood in de slag om Bachmoed in het oosten van Oekraïne. Rusland op zijn beurt zegt dat het honderden Oekraïners heeft gedood. Rusland probeert al sinds de zomer Bachmoed in handen te krijgen. Kieswijzer met de Nieuwsbv Friesland. Woensdag mogen we naar de stembus voor de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. En daarom behandelen wij in de Nieuwsbv 5 dagen lang elke dag een andere provincie en verkiezingsthema. Met vandaag het waterschap Friesland. Kling dan in daver je hier in het roer. Anna Plezier, onze politieke redacteur, welkom. Hoi. Goed dat je er bent. Ja, leuk eerst om even te zijn. Naar jou, want ik wil graag van jou een les Wetterskiet Friesland. Nou, daar ben je voor mij, bij mij het juiste adres. Geef ons heden ons dagelijks brood en om de 5 jaar een bijna watersnood. Dat is een bekend mantra in het waterschap. Want het waterschap is dan wel de oudste bestuurslaag van Nederland, maar misschien ook wel de onbekendste. Soms komen ze in het nieuws, niet vaak, maar bijvoorbeeld bij hoogwater of als bewoners massaal protesteren tegen het verhogen of verbreden van een dijk. En elk jaar in december waarschuwen de waterschappen in de media voor het doorspoelen van oliebollen vet door het toilet. Want het kost miljoenen euro's om dat vet uit het water te filteren. Maar wat zijn nu die taken van het waterschap? Nou, dat legt het waterschap zelf natuurlijk het allerbeste uit. De waterschappen beschermen ons land al eeuwen tegen water. Niet zo gek voor een land dat voor een kwart onder zeeniveau ligt. Maar de waterschappen doen meer. Ze maken het water schoon, onderhouden kades en natuurlijke oevers en zorgen voor precies genoeg water. Niet te veel en niet te weinig. Ja, ze voorkomen dus een watersnood, Stefan. En hoe ze dat doen en wat de andere taken zijn, dat verschilt per waterschap. Er zijn er maar liefst 21 in heel Nederland. En wij zoomen vandaag in op Wetterskip Friesland, zeg ik dat goed? Ja, want dat zegt helemaal goed. Oh ja, hartstikke mooi. Het grootste waterschap van Nederland en het enige waterschap dat precies hetzelfde oppervlakte heeft als de provincie Friesland. Dus dat maakt het lekker overzichtelijk. In Friesland is het grondwaterpeil in de Veenpolders het laagste in heel Nederland. En daardoor heeft de provincie last van bodemdaling. En dat kan nare gevolgen hebben. Maar liefst 1 miljoen huizen in Nederland zijn aan het verzakken met miljoenen euro's aan schade als gevolg. En hoewel het voorkomen kan worden, kan je er vaak als huiseigenaar zelf helemaal niets aan doen. In Friesland en andere veengebieden wordt het grondwaterpeil kunstmatig laag gehouden en dat trekt de huizen mee omlaag. Ja, in veel veengebieden, zoals in Friesland, pompt het waterschap dus bewust het water uit het veen. En daardoor zakt het grondwaterpeil en is het veen minder nat. Ja, het veen wordt dan hard en ja, huizen kunnen dan verzakken. Maar waarom doet het waterschap dat eigenlijk? is een agrarisch gebied. Dus op die agrarische gronden is altijd gestuurd. En dat geldt ook voor het grondwaterpeil onder het huis van Leonard. Zijn buurman is boer. Het weiland was te nat en dan kan de boer er niet op. En die moet met dat weiland werken en dan moeten beesten op kunnen. En daardoor is het peil naar beneden gebracht. Ja, die veengrond wordt dus droog gehouden voor de boeren, zodat de koetjes niet met hun hoefjes in het veen zakken. Zakelijk belang, landbouw, maar ook andere zakelijke belangen, dat die dus een voorsprong hebben op bijvoorbeeld natuur. Ja, en daar is dus veel discussie over, want ook daar gaat het waterschap over. Ja, voor wie kies je? Kies je dan voor de boeren, kies je voor de huizen, kies je voor de natuur? Nou, een lastig dilemma, en daarin moet het waterschap zoeken naar oplossingen die goed zijn voor iedereen. Het heeft kortom wel degelijk invloed, die waterschapsverkiezingen. Nou, goed, dankjewel Anna. Zeer duidelijk en daarom ook maar extra belangrijk dat we het hier vandaag erover gaan hebben. Want hier aan tafel zitten twee mensen uit dat waterschap van Friesland. Egbert de Berends, lijsttrekker van de ChristenUnie daar. Goedemiddag. Goedemiddag. En tegenover jou Monique Plantinga, lijsttrekker van Water Natuurlijk. Ook welkom. Je mag dicht bij de microfoon zitten, dan kunnen we je goed horen. Egbert, bij jou beginnen even. Is dat waar dat het waterschip Friesland het meest drukke is eigenlijk? En dat het ook het meest druk is met die bodemdaling en het waterpeil in de veengronden? De veenproblematiek speelt voor meer plaatsen in Nederland, maar in Friesland ook echt heel sterk. Een heel groot gebied van Friesland is veengebied. Dat is het lage midden van Friesland. Ja, en doordat heel lang nog de pijlen vrij laag zijn gehouden, is de bodem daar ook steeds verder gezakt. Er zijn voorbeelden van dat het gewoon echt met meer dan een meter gezakt is. Ja, dat is flink, hè? Ja. Mevrouw Plantinga, Water Natuurlijk, ook uit Friesland. Wat doet het waterschap Friesland nog meer naast het druk maken om die veengronden en daarmee bezig? Nou, we doen een heleboel. Onder andere de primaire kering. Hè? Dus de zeedijken sterk houden en hoog genoeg. We hebben best wat dijken in Friesland, van 200 kilometer. Dat is een hele verantwoordelijkheid, ook voor de rest van Nederland. En we doen ook veel aan waterkwaliteit op een goed niveau houden, bijvoorbeeld. Maar dat veenweide-dossier waar mijn collega het net over had, ja, dat is wel een hele grote aandachtstrekker binnen Friesland. Ja, hoeveel procent zou u schatten? Nou, het heeft afgelopen jaar, denk ik, de discussie heel erg gedomineerd. Ja. En ook terecht. Want kijk, er zijn verkiezingen, er valt wat te kiezen. En als je als inwoner woont in een veenweidegebied, ja, dan is het wel belangrijk dat je dus ook weet dat je wat te zeggen hebt over die waterpeilen. Je woont daar. En we hebben inmiddels gezien in Friesland dat er toch aardig wat huizen funderingsschade hebben opgelopen door dat verdrogende veen. Ik ben van de Groene Waterschapspartij. Mm-hmm. Wij zeggen al heel lang, die pijlen moeten omhoog. Niet alleen voor de inwoners, hè, maar ook voor het klimaat. Uit het veen komt heel veel CO2 los en bodemdaling. Ja, daar zo meteen ook meer over, hoor. Ja, ja, want veen is dan iets waar jullie veel mee bezig zijn. Maar jullie hebben ook de zee en het Waddengebied. Egbert Berends van de ChristenUnie, wat maakt Friesland uniek in het waterschap? Het is heel vaak dat het beeld is dat Friesland een platte pannenkoek is. Dat is het niet. Gisteren is in het programma Vroege Vogels, dat ook nog weer mooi uitgelegd. Friesland is een badkuip. Aan de ene kant, aan de oostkant, de hoge zandgronden. Aan de andere kant, aan het Waddengebied, de kleigronden. En daartussenin dat lage veen. En doordat we daar eigenlijk de pijlen te laag hebben, trekt dat water bij de zandgronden snel weg en treedt de verzilting aan de Waddenkustkant treedt veel meer op. Mm-hmm. En daarom is het van belang dat niet alleen de mensen die in het veengebied wonen betrokken zijn bij het waterschap, maar iedereen in het leefgebied. Ik heb een kleine aanvulling. Het is niet alleen de hele provincie Friesland. Er is zelfs nog een stukje Grunning. Hoort er ook bij. Van het Westenkwartier. Oh, dat is goed dat je dat maar anders noemt. Dan zijn de luisteraars in Groningen teleurgesteld. Ja, nee, heel goed. Heel scherp. Goed, ze luisteren mee. En bij deze voelen ze zich ook aangesproken. Dus Anna, die waterschappen zijn onwijs belangrijk. We hoorden het hier al. In Friesland misschien nog wel het belangrijkste. Maar die waterschappen bestaan ook voor een gedeelte uit gekozen zetels en voor een gedeelte uit geborgde zetels. Kan je dat even uitleggen? Ja, nou, zoals we bijvoorbeeld bij de Tweede Kamer zien. Gaat een glaasje thee om. Maar alles is toch heel. We hebben dat bij de Tweede Kamerverkiezing bijvoorbeeld. Dan worden alle zetels worden gekozen door jou en mij bij de stembus. Ja. Maar dat is anders bij de waterschappen. Dan heb je ook geborgde zetels. Dat noemen we ook wel lobbyzetels. Er zijn een vast aantal zetels voor boerenbedrijven en natuurbehartigers. Nou ja, bedrijven, dat is sinds kort in de Tweede Kamer besloten dat de geborgde zetels voor hen zijn afgeschaft. Maar je hebt dus nog steeds dat boeren en natuurbehartigers vast zetels krijgen. En dat de andere zetels, die worden democratisch verdeeld. Ja, Monique van Water Natuurlijk. Wat vind je daarvan, van die geborgde zetels? Ja, voor ons hoeft dat niet. Vanuit Water Natuur Friesland zijn we echt voor een democratisch proces. We vinden het ook heel belangrijk dat er in het waterschapsbestuur alle belangen een plekje krijgen. Hè? Dus landbouw, natuur, bedrijven, inwoners. Maar wij denken dat dat zich in de praktijk prima regelt. Ik had gisteren nog een debat met 5 lijsttrekkers. 3 daarvan waren boeren. Ik kom uit de natuurhoek. Er zat iemand aan tafel die echt vanuit de inwoners aan tafel zat. En dat zie je ook in de praktijk weerspiegeld. Alle belangen zitten daar, allemaal deskundige mensen. Mm-hmm. Daar hebben die geboortezetels niet echt voor nodig. Nee, wat dat betreft zijn ze eigenlijk zijn ze niet meer nodig, zeg je al, Egbert. Denk jij hetzelfde daarover? Ja, ze zijn in principe niet meer nodig. Wat de afspraak is die vorig jaar gemaakt is, is niet anders dan een politieke deal. Wat mij betreft is dat gewoon de eerste stap om na termijn toe geen geboortezetels meer te hebben. Dus over 4 jaar zijn ze er niet meer? Daar gaan wij niet over. Dat is het Rijk die erover gaat. Maar wat mij betreft zou dat gewoon eindig kunnen zijn. Ja. Goed, we hebben het tot 1 uur hier over die waterschappen in Friesland. Niet iedereen weet wat die waterschappen eigenlijk doen. Nu weet ik dat al meer, want jullie zijn hier. Soms ook lastig om genoeg mensen te vinden voor die waterschappen. Kan je dat uitleggen, Egbert? Het is natuurlijk gewoon het oude bestuurslaag, maar tegelijkertijd soms ook wel even wat technisch. En het is in het verleden is het echt gewoon heel technisch geweest en heel primair gericht op afvoeren van water en bouwen dijken, ongeveer even platgeslagen. Later kwamen daar de zuiveringstaken bij, toen was er even wat meer te kiezen. Maar het is heel lang gewoon eigenlijk een systeem geweest om te zorgen van dat we dat water kwijtraakten. En dat systeem, dat is eigenlijk gewoon nu eindig. Dat zien we in Friesland ook heel sterk. Dat houden niet meer vol. Ik heb het net uitgelegd, die badkuip. Dat is niet meer haalbaar na lange termijn. We hebben meer dan 1000 gemalen in Friesland staan. Ja, dat is veel te veel. Dat kan op termijn niet meer. We zullen toe moeten naar veel meer berging en vasthouden van het water. In plaats van zo snel mogelijk al dat water afvoeren. Ja, mevrouw Plantinga van Water Natuurlijk. De waterschappen worden ook veel minder gecontroleerd dan bijvoorbeeld de landelijke politiek. Het viel mij op toen ik me hierover ging inlezen. Dat ik dacht, ja, het is niet dat de kranten elke dag bol staan van de waterschappen. Misschien iets meer door de verkiezingen, maar over het algemeen niet. Hoe erg is het dat de waterschappen niet zo gecontroleerd worden? Ja, niet gecontroleerd. Wij moeten gewoon verantwoording afleggen, uiteraard. En ik denk wel dat de kiezer wel meer gevoel krijgt vandaag de dag bij de waterschappen. We hebben natuurlijk 4 droge zomers gehad in 5 jaar. Dus als jij je tuintje verkleurt of als boer merk je droogte op het land. We hebben ook nu voorbeelden van clusterbuien waarbij het water letterlijk tot in de gang je huis instroomt. We hebben nu de voorbeelden van de funderingsschade. Dus het komt allemaal wel dichterbij. En dat merken we wel in de belangstelling. Ik denk wel dat we zichtbaarder zijn, dat de waterschappen relevanter en actueler zijn dan ooit. Maar we hebben wel wat te doen als waterschappen om die verbinding met de kiezer verder te verbeteren. Dus u kunt niet gewoon zo met uw gang gaan? Nee, zeker niet. Nee. Zometeen praten wij hierover verder. En ben ik ook benieuwd wat jullie als partijen vooral willen veranderen in de toekomst. Waarin jullie ook verschillen als Water Natuurlijk en ChristenUnie. Eerst toch even naar de provincie nog zelf. Naar onze collega Sandrine Teloos. Die ging op pad naar Waterschap Friesland. Met onze drukkemaakter Ellen Dekwiet. Ze ging langs bij een boer die goed geholpen is door Waterschap Friesland. Ik ben helemaal in de roadtrip stemming. Ik ben lekker een kaasbroodje aan het eten. Heb je er zin in, Friesland? Ja, ontzettend, ontzettend. En een deel van mijn roots ligt in Friesland. Dus bring it home. De druktemakers in alle staten. We pakken nu nog een stukje Flevopolder. Ja, weet je, het landschap is eigenlijk, je kan dit dromen, hè? Denk het aan Holland. Zie ik brede rivieren. Draag door oneindig. Laagland gaan, waar rijen ijle populieren als hoge pluimen aan den einde staan. Het is van Hendrik Marsman. Het heet Herinnering aan Holland en het einde is vooral veelzeggend in het teken van de waterschapsverkiezingen. De stem van het water wordt in alle gewesten gevreesd en gehoord. Al denk ik ook dat tegenwoordig naast de stem van het water de roep van de droogte meespeelt. Want volgens mij zijn het niet alleen waterschapsverkiezingen, maar ook droogteverkiezingen die worden gehouden. Nee. Bij die waterschapsverkiezingen, ik dacht altijd dat de waterschappen er vooral waren voor de waterzuivering. En dan gaat natuurlijk de helft van het geld van de waterschapsbelasting gaat inderdaad naar waterzuivering. Ja. Maar dat ze vooral nu bezig zijn met droogtemanagement. Even kijken, we moeten die hebben, hè? Eens even kijken. Je moet... Ja, oké. Hallo. Hallo. Dit is boer Anno Witteveen. Hij weet als geen ander hoe lastig het is om om te gaan met de droogte in Friesland. We lopen nu naar de stuwen, waar we het water hoog opzetten. Dus daar kunnen we het waterstand mee regelen. En hier wijd je koeien ook gewoon? Dit is mijn wijk gewoon, ja. Ja. Ach, je zakt er weg. U heeft een melkveebedrijf en u wil graag dat uw koeien buiten lopen, neem ik aan. Dat klopt. Zie, in feite, doordat ik mijn percelen om de boerderij heen, dat van oorsprong mooie droge percelen zijn, dus ik kan goed met de koeien weiden, hou ik het gras in leven. Dus ik kan mijn koeien gras aanbieden. Op het moment dat ik dus zeg, nou ja, het zal mij allemaal wat, ik doe er niks aan, dan lopen ze op dorre heide. Dus in feite is dit een mooi samenspel, want daar heb ik ook belang bij, dat ik mooi vers gras aan kan bieden. Ja. Daar komt het daarop neer. En de kwaliteit van dit gras wordt natuurlijk de afgelopen jaren bedreigd door droogte. Ja, je moet het ook zo zien, als bij deze grond niks te doen, dit is geel zand, dus hele arme grond, ja. Dan wordt het steeds droger. Ja, want het gras staat er echt, nou, prachtig, een plaatje van gras. Dus we staan ook echt in een zee van gras. Dankjewel, complimenten. Dankjewel. Maar ik begrijp dus dat u ook hulp van de waterschappen heeft gekregen om ervoor te zorgen dat er een soort duurzamere manier is om het gras en de aarde hier vochtig te houden. Dit is het systeem. Daarmee kan ik het grondwater omhoog trekken, zodat het land langer groen blijft. Ik profiteer meer van het water. Als ik dat niet doe, dan verdroogt mijn grond. Dat kan ik compenseren door de beregeninstallatie erop te zetten, maar dat zijn kosten. En dit is simpel. Als het mooi wil, wil ik elke dag 5 mm hebben. Dat is uw favoriete weer? Iedere dag een beetje regen? 5 mm regen en overdag mooi weer. Oh ja, oké. Okay, jullie ook al niet? S'nachts regen. Ja, dat willen wij ook. Liefst s'nachts, ja. Ja, dat slaapt zo lekker. En dan, maar je ziet, dat gebeurt niet. Het is de hele tijd droog. Nou, er mag ook wat komen. En in één keer gaat die kraan los. En dan valt in één keer een heel bak water. Nou, één grote ellende. En daarna knapt het op. En 3 weken later heb je een periode van 30 graden. Je hebt niet belang bij heel veel regen. En je wilt ook niet droog te hebben. Dus je wilt er eigenlijk een beetje tussenin gaan. En nou, met zo'n systeem is mooi te werken. Ik vraag me soms af hoe boeren tegenwoordig naar het weerbericht kijken. Is dat soms ook echt met spanning, met stress? Alleen als de veldgewassen op het land staan. Dus dat betekent voor mij dan, voor melkveebedrijf is dat dan een mais. Ja. Dus je hebt net gepoot, je hebt net gezaaid. Ja. Dat is de kwetsbaarste periode die er is. Want je heel vermogen ligt in de grond te wachten. En je wilt eigenlijk dat het in één ruk doorgroeit. En als er dan in één keer zoveel water valt, dan is die bodem in één keer verzadigd. Daar kun je niks aan doen. En dan is het maar afwachten hoe het allemaal komt. Zie je, en dat ben rotmomenten. Ja, dan is gewoon hopen redden waar je te redden valt. Wat mij treft, en ik wist dit natuurlijk eigenlijk ook al aan mijn jeugd, maar dat is af en toe de pech en het geluk waar je als boer soms aan overgeleverd bent. Ja, dat klopt. Je bent afhankelijk van de grillen van de natuur. Waterschappen zijn het belangrijkste voor ons. In onze hele bedrijfsvoering is de rode draad er doorheen. Wat hebben we nu geleerd, lieve luisteraars? Allereerst, de waterschappen die spelen op het heetst van de naald. De acute vraagstukken met betrekking tot bijvoorbeeld droogte of wateroverlast worden direct opgelost. En daarmee is het eigenlijk bijzonder dat weinig mensen weten wat die waterschappen precies behelzen. Dus ik zou zeggen, klim in je Wikipedia, pluis het nog meer iets uit. En de allerbelangrijkste les die ik hieruit heb geleerd is dat Nederland, in tegenstelling tot wat wij eeuwenlang dachten, de zee als grootste watervijand zagen, de laatste jaren steeds meer de hemel moeten vrezen, wat voor neerslag eruit valt. En wat we dus hier hebben geleerd, op dit terrein, bij deze zeer vriendelijke boer, is dat het een uitdaging is, maar niet het einde. Politiek redacteur Sandrine Teloze en druktemaker Erin Dikwiet op onderzoek in Friesland bij Waterschap Friesland. En hier aan tafel zitten ze nog steeds. 2 mensen uit dat Waterschap Friesland. Egbert Berends, lijsttrekker van de ChristenUnie al daar. En Monique Plantinga, lijsttrekker van Water Natuurlijk. Monique, hoe luister je hiernaar? Is het een feest van herkenning wat je de boer hoorde zeggen? Ja, ik denk dat we zien steeds meer boeren die echt heel bewust omgaan nu met het vasthouden van water. Dat zie je in ons waterschap ook. Hè. Waterschap Friesland is gewoon kampioen water afvoeren. We leven op de bodem van de zee, dus we moesten droge voeten houden. Dus dat water moest zo snel mogelijk weg. Dat zie je nu veranderen. Dat zie je natuurlijk door de droge zomers. Hè. De boeren hebben er last van, dus die gaan nadenken over hoe houden we dat water vast. Nou, dit is een wat technischer voorbeeld. Mm-hmm. Hè, wij kijken vanuit water natuurlijk ook heel erg naar natuurlijke oplossingen. Dus meer waterberging, hogere pijlen. En wat ik ook een hele belangrijke vind, hè, daar kijken we ook echt naar, is hoe kun je nou die bodem van die boeren, dat land hè, waar ze op boeren, hoe kun je dat nou zo op orde krijgen dat het echt gaat werken als een spons. Sponsen kunnen heel veel water vasthouden. En daar kunnen we ook echt nog een wereld in winnen met elkaar. Egbert, kom je ook vaak op boerenbedrijven en heb je ook dit soort gesprekken daar? Ja, ik kom bijna, ja, niet maandelijks, maar heel frequent gewoon boerenbedrijf. Ik ben zelf ook een boerenzoon. En wat ik daar elke keer weer hoor, is valt dat men inderdaad ook die kant op wil. En in een van de laatste gesprekken vond ik gewoon heel mooi. Die wou echt de kringlooplandbouw ook doen. En gewoon in het water vasthouden. En die stelde mij ook de tegenvraag van, als wij allemaal kringloopbouwlandboeren worden, wil de samenleving dan ook een kringloopsamenleving worden? En die vond ik wel heel terecht. Want ik denk dat we daar met elkaar naartoe moeten, dat we gewoon een examen moeten doen. Die waterschappen kunnen heel veel ten aanzien van het water, kunnen daar boeren ook prima mee helpen. En de voorbeelden zijn ook net gegeven. En tegelijkertijd heeft dat consequenties. Ook hoe wij als samenleving, ja, ook om durven te gaan met van wat ons dan ook geboden, wat boeren kunnen bieden. Ja. En dat kan inderdaad een heel andere techniek zijn. Dat kan ook natte teelten zijn. En op het gebied van innovatie zijn boeren soms enorm ver. We hebben een mooi voorbeeld in Friesland, dat er nu al 6 hectare lisdorp geteeld wordt. En dat is overgenomen door een bouwbedrijf die er isolatiemateriaal van maakt. Nou, dat is dat mooi. Goede voorbeelden. Je maakte al een mooi bruggetje om even in het water te blijven. Want ik wil graag een stelling aan jullie voorleggen. En vooral Anna wil die aan jullie voorleggen. Anna. Ja, nou ja, waterschappen. Daarbij lijkt het heel erg te gaan over de boer en de natuur. En ik hoor ook wel heel veel jullie ook af en toe al van zeggen van ja, waar kies je voor, wat doe je? We hoorden natuurlijk al aan het begin ook al in die reconstructie. Dus de stelling die ik mee heb genomen is, bij de waterschapsverkiezingen gaat het om de keuze boeren of natuur. Ja. Monique. Ja, als je een huis hebt in het veenweidegebied als inwoner, dan zou je dat wel kunnen denken inderdaad. Want die veenweiden zijn dus ontwaterd. En dat was voor landbouwkundig gebruik. Niet omdat die inwoners dat nou zo handig vonden voor hun huizen. Dus daar is echt een keuze gemaakt voor de landbouw. En als je ook kijkt naar ons huidige bestuur in Friesland, hè, dat is ook niet echt nu een afspiegeling van alle belangen. Dat is toch echt wel vooral een afspiegeling van meer de agrarisch-conservatieve partijen. En de natuurbelangen staan er toch wel buiten. Dus dat voelt dan wel als een keuze tussen landbouw en natuur. Nou, daar zijn wij helemaal niet voor. Wij denken dat we prima met elkaar de grote opgaves van deze tijd kunnen oplossen. Dat het ook met elkaar moet, dat het niet solo kan. Dus wij zetten ook voor de komende verkiezingen echt in op al die belangen in het bestuur. We willen wegblijven van die keuze tussen landbouw en natuur. Maar dan moeten we nog wel iets doen. Want zoals het nu is ingericht, is het nog niet bepaald reclame, zou ik maar zeggen, voor Friesland. Egbert Berends, ChristenUnie, Friesland, Waterschap Friesland. Bij de waterschapverkiezingen gaat het om de keuze boeren of natuur. Als die keuze zo simpel was, dan hadden we geen verkiezingen nodig. Want het is een keuze van om het samen te doen. Maar dan komt het, dan wordt het spannend. Van hoe ga je het dan samen doen? Durf je die anderen mee te nemen van in de opgave die je hebt om dat water vast te houden, wat ik net ook al als voorbeeld gaf, ook naar de boeren toe, geef je ze de ruimte. Ik denk dat dat van belang is om die juist mee te nemen. Ook in de natuur, die combinatie van beide, maar ook in de samenleving zelf. Dat men gewoon ook ziet, dit zijn de stappen. En dat betekent ook van dat ook in stedelijke gebieden, want boer en natuur is maar één deel, we hebben ook heel veel inwoners, dat die ook kunnen kijken, wat kunnen wij doen op de manier waarop wij leven en hoe wij met water omgaan. Gaan we alleen maar die tuin verharden? Of zorgen we ervan dat er voldoende water in die bodem kan komen? Want dat heeft heel veel effecten. Effecten die gewoon ook in stedelijk gebied gewerkt worden. Waterberging is daar een noodzaak. Ja, het klinkt natuurlijk heel mooi. Jullie zeggen, ja, je moet het samen doen, je moet het samen doen. Maar er is de afgelopen jaren eigenlijk wel altijd voor het boerenbelang gegaan. Dat kunnen we denk ik wel stellen, dat het bij veel waterschappen zo is. Dat horen we ook over waterschap Friesland. Dat die, ja, die veengronden toch altijd heel droog zijn gehouden. Dus er is eerder wel een keuze gemaakt voor de boeren. Het was heel lang dat het pijl de functie volgde. Dus als de functie landbouw was, dan werd het pijl daarop aangepast. Waterpijl, bedoel. Het waterpijl werd daarop aangepast. Er is afgelopen najaar op rijksniveau gezegd, wat moet leidend worden? Dat wordt het bodem en water. En dat is een boeiende. En wat ons betreft als ChristenUnie gaan we veel meer de discussie aan. Welk pijl is noodzakelijk? En daar volgt dan de functie uit. Oké, dus het wordt omgedraaid eigenlijk. Het waterpijl bepaalt wat er uiteindelijk gedaan wordt daar. De coalitie van de waterschappen die zitten toch vooral nog vol met boeren- en industriebelangenbehartigers. Monique, hoe kijk jij daarnaar? Moet dat veranderen om uiteindelijk ook deze switch te kunnen maken? Ja, dat moet veranderen. En ik denk dat die verandering ook al aan het ontstaan is. Kijk, boeren hebben ook alle belang bij water en hogere pijlen. Dus door die droge zomers zie je ook het denken daarin veranderen. Dus je ziet daar wel iets in opschuiven. En ik denk ook, de inwoners in Friesland hebben in het afgelopen jaar heel veel podium gekregen met hun verhaal over hoe zij qua wonen schade ondervinden door die lagere pijlen. Nou, er is natuurlijk niemand op uit om dat soort schade te veroorzaken voor inwoners. Dus dat besef, dat ontstaat nu. En ik heb alle hoop dan nu ook dat het gaat leiden tot toch een bredere coalitie waarin al die belangen dan een plekje gaan krijgen. Heel belangrijk wel, hè, mijn collega raakte het al even aan. Als je de landbouw vraagt om te veranderen, we hebben een landbouwprovincie en we willen met hogere pijlen gaan boeren, dan moet je er als maatschappij ook iets voor teruggeven. Hè, dus als wij vragen om te veranderen. Waar zit je dan aan te denken? Nou, je had boeren kunnen belonen voor het vasthouden van water, voor plassen op het land waar de weidevogels kunnen fourageren en eten. Hè, dus dan zit je veel meer op die maatschappelijke opgave van biodiversiteit of klimaat. Daar kunnen boeren echt hele mooie dingen in doen. Maar dan moet je er ook wat tegenover stellen financieel. Ja, u kunt dan nu ook misschien zeggen, nou, we maken nu juist wel een keuze voor natuur. U mag dat misschien best zo stellen. Klinkt natuurlijk niet misschien heel aantrekkelijk, maar als ik nu naar uw verkiezingsprogramma kijk, dan denk ik wel dat water natuurlijk toch echt een keuze maakt voor de natuur, niet voor de boeren. Wij maken een keuze voor natuur, absoluut. Maar wij gaan niet een keuze maken voor natuur en de rest van de wereld buitensluiten. Wij kunnen samen met landbouw prima stappen zetten om die natuurwaarde te verbeteren. Dat moeten we echt met elkaar doen. Maar dat er rond natuur nu echt een grote inspanning gepleegd moet worden, ja, dat staat voor ons als een paal boven water. Niemand kan zonder natuur. We hebben allemaal biodiversiteit nodig. Of je nou boer bent of burger. Dus dat verbindt ons allemaal. En wat moeten de boeren daarvoor gaan inleveren in Waterschap Friesland? Nou, eigenlijk vind ik dat ze niet moeten inleveren. Ik vind dat voor het veranderen naar boeren met hogere pijlen en plasdras en dat soort zaken, er gewoon een compensatie moet komen. Zometeen naar Ene gaan wij ook nog verder reizen door Friesland. Want onze verslaggever Minne is ook naar Friesland getoogd, waar ze met zanger Vaske naar de dijk bij Sint-Jacobine-parochie gaat. Vaske de mooiste plek van Friesland. Even, wat is jullie favoriete plek eigenlijk in Friesland, Egbert? Ik heb er even over nagedacht wat zou mijn mooiste plekje zijn. En dat is toch het de Aldevenen. Dat is gewoon echt in het lage gebied, achter Burgum. En dat is een prachtig onder gebied. In die badkuip? Onder in die badkuip, waarbij je eigenlijk nog gewoon kun ziet van hoe in het verleden dat landbouwgebied ontstaan is. Hoe eigenlijk de mens zich daar gevestigd heeft. Mm-hmm. Het geplonterd heeft en gedaan. En dat tekent ook nog weer, dat is een hele mooi natuurgebied geworden. Een nationaal landschap. En ja, dat is heerlijk om te vertoeven. Dat is jouw favoriete plek, Monique. Kort, wat is jouw favoriete plek in Friesland? Waar zou jij dan voor gaan? Midden in de Friese Veenweide, met volle sloten en ruimte voor grutto's. Ik wens jullie veel succes aankomende 2 dagen ook nog. En woensdag ook. We gaan de uitslag afwachten. Bedankt. Egbert Berends, lijsttrekker van de ChristenUnie. Monique Plantinga, lijsttrekker van Water. Natuurlijk, Anna Plezier ook, dankjewel. En zometeen na Ene reizen we door Friesland. Naar de cultuur, naar Kaatsen, dat zometeen. NPO Radio 1. Zometeen om 2 uur. Villa. Ja, we gaan praten over sekszorg. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, want die hebben natuurlijk ook behoefte aan seks. Omdenken, doordenken en terugdenken. Mensen vinden seks altijd ongemakkelijk om over te praten. Behalve ik. Nee, natuurlijk, er zijn uitzonderingen, gelukkig maar. Jurgen van den Berg vraagt door. Het is net first date. Maar dan een beetje met meer tanden en nagels, zullen we maar zeggen. Ja. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Hey Jurgen. Jo. Zometeen om 2 uur. Max. Ja, wie luistert weet meer. Zo is het. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In Wij waren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij waren, ik ben, van Israël van Dorsten, ligt nu in de boekhandel. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Speciaal voor deelnemers van de Vriendenloterij. Ga nu met uw verzorg- en verwenk cadeaukaart van 10 euro naar Jumbo. Voor heerlijke producten van onder andere Dove, André Lon en Axe. 18 plus, speelbewust. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? We weten al lang dat het anders moet. Op klimaat, wonen, ongelijkheid. We weten ook al lang dat het anders kan. De plannen van GroenLinks liggen klaar. We gaan werk beter belonen, we verlagen je huur en we stoppen met subsidies voor grote vervuilers. Dat kan namelijk gewoon. Als je er maar voor kiest. Stem 15 maart GroenLinks. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Stefan Komduur. Goedemiddag, het was je misschien al opgevallen. In de nieuwsbv staat vandaag Friesland centraal. En zometeen gaan we met zanger Vaske op zoek naar het mooiste plekje van die provincie. En we gaan overigens ook nog kaatsen, dus dat wordt vast bal. Eerst het nieuws nog, want er was veel politie vanochtend bij een school in Den Bosch. Meer daarover in het NOS-journaal. Gert Kluuk. Een school in Den Bosch is vanochtend een tijd afgegrendeld geweest in verband met een dreigende situatie. Inmiddels is het gebouw weer vrijgegeven. De politie kreeg vanochtend een melding dat een leerling mogelijk een vuurwapen bij zich had. Politiewoordvoerder Jordi Sebrian. Uiteraard hebben we die melding zeer serieus genomen. We zijn daarheen gegaan. Het arrestatieteam was uit voorzorg aanwezig. Politiehelikopter was uit voorzorg aanwezig. En inderdaad droegen de collega's kogelwerende vesten. Het belangrijkste op dit moment, denk ik, om te melden is dat de school inmiddels is vrijgegeven en dat er geen vuurwapen is aangetroffen. Verslaggever Matthijs van der Wiel ging naar de school en sprak er met Jos van Kessel, de voorzitter van het college van bestuur. Ja, we zijn enorm geschrokken. Blijkbaar was er een melding van een wapen. Daar is niks over gevonden. Maar de manier waarop studenten en medewerkers op gereageerd hebben, adequaat, snel, efficiënt, is fantastisch geweest. En gelukkig kunnen we terugkijken op een incident. En maar ja, verder informatie weet ik niet, die weet de politie. Ja. Nu is het gebouw weer vrijgegeven, de politie is weg. Wat betekent dat? Ja, dat we de studenten nu wel naar huis gestuurd hebben. Ze hebben een lekkernij gekregen om even tot rust te komen. Degene die extra ondersteuning nodig hebben, krijgt die ondersteuning ook. Zowel medewerkers als studenten. En morgen gaan we gewoon naar de school. Ja. Wat voor beveiliging is er in dat pand? Want ik was er net en je kunt daar naar binnen lopen. Terwijl hier het hoofdgebouw alles met pasjes is en iedere student zich moet aanmelden. Is het daar op dezelfde manier beveiligd? Nee, het is niet op dezelfde manier beveiligd. Wel beveiligingstoezicht is daar altijd. En je ziet ook wel dat op dat moment iets gebeurt. Een incident ook heel adequaat gehandeld wordt. Het is anders dan hier, daar ben ik helemaal mee eens. Maar op dezelfde manier even veilig op alle locaties van het Koninklijk Domein College. Heeft u vaker wapens op school aangetroffen, gezien of gemeld gehoord? Nee, niet op deze wijze. Er zijn altijd wel in het verleden een keer meldingen geweest. Maar niet op deze wijze. Ook niet zo. Ja, tot voor ons ook wel een hele, zeg maar, situatie die we nooit eerder meegemaakt hebben. Ja. Hoe gaat u daaronder? Ja, dat was even schrikken. Moet ik eerlijk zeggen, daarom was ik ook. Ik moest dat even stotteren. Maar dat zit meer in het feit dat je schrikt van zo'n situatie. Bent u bevreesd voor een schoolshooting in Nederland? Nee, daar ben ik helemaal niet bevreesd voor. Ik denk dat we heel veilig met z'n allen zijn hier en heel adequaat op kunnen handelen. Maar het is wel iets waar je heel bewust van moet zijn dat dit kan gebeuren. En daar zijn we voorbereid. Verslaggever Matthijs van der Wiel in gesprek met Jos van Kessel van het Koning Willem I College in Den Bosch, waar dus vanochtend die politieactie was. Oud-voetballer en presentator Gary Lineker keert terug op televisie. De BBC had hem vorige week op non-actief gezet na een kritische tweet van Lineker over het asielbeleid van de Britse regering. En daarop kreeg de BBC weer een storm van kritiek. Correspondent Arjan van der Horst. Arjan, Gary Lineker terug op het scherm. Is de BBC gezwicht voor de kritiek? Ja, dat kun je denk ik wel stellen. De BBC heeft nu haar excuses aangeboden voor de puinhoop in de weekendprogrammering. Afgelopen vrijdag had de BBC Lineker op non-actief gesteld, omdat hij met zijn tweet het neutraliteitsprincipe van de omroep had geschonden. Ja, en de leiding dacht ermee een streep onder de hele affaire te hebben getrokken. Maar waar ze niet op hadden gerekend, was de reactie van Linekers collega's. Want een hele reeks sportpresentatoren, commentatoren, analisten, die besloten uit solidariteit met Lineker het werk neer te leggen. Waardoor de BBC gedwongen was tal van sportprogramma's te schrappen het afgelopen weekend. Ja, wat begon met een enkele tweet draaide zo uit op een volwaardige crisis bij de BBC. Maar ja, met de terugkeer van Lineker is daar nu een einde aan gekomen. En waar was de leiding van de BBC nou eigenlijk over gevallen? Ja, de omroep heeft neutraliteit en onafhankelijkheid heel hoog in het vaandel staan en hanteert daarom ook strenge richtlijnen. En dat betekent dat alle medewerkers van de BBC geen politieke standpunten mogen innemen. Niet op zender, maar ook niet op sociale media. Maar de BBC was de afgelopen jaren nou niet bepaald consequent in het toepassen van die regels. Want sommige BBC-presentatoren die gingen nog veel verder dan Lineker, maar werden helemaal niet bestraft. En de omroep heeft dan ook gezegd dat ze met een rapport gaan komen waarin ze al die richtlijnen nog eens goed tegen het licht houden. Ja, Lineker had gezegd dat de migratiepolitiek van de Britse regering hem deed denken aan Nazi-Duitsland in de jaren 30. Hoe gaat hij zich nu opstellen eigenlijk? Ja, die zal zich voorlopig op de vlakte houden. Hij heeft beloofd zich voorlopig aan de BBC-richtlijnen te houden. Dus tweets zoals die van afgelopen week zal hij niet sturen. Die tweetpauze duurt totdat de BBC met dat rapport komt. En waar de omroep nu op lijkt aan te sturen is een herziening en verduidelijking van die richtlijnen. Medewerkers van de nieuwsafdeling, die moeten zich nog heel strikt houden aan dat neutraliteitsprincipe, maar presentatoren en medewerkers van andersoortige programma's zoals sport en entertainment, die zouden meer bewegingsvrijheid krijgen. Correspondent Arjen van der Horst, dank je wel. Het Nederlandse biotechbedrijf Pharming zegt dat al zijn tegoeden bij de omgevallen Silicon Valley Bank veilig zijn. Het Leidse bedrijf heeft er $45 miljoen staan, een vijfde van het totale vermogen van het bedrijf. Het Amerikaanse depositogarantiestelsel garandeert banksaldi tot $250.000. Verslaggever Eva Wiesing. Dat betekent dat ze alleen nog maar $250.000 zouden terugkrijgen nu die bank vrijdag failliet is gegaan. Terwijl 97% van alle klanten meer dan dat geld had staan. Echt miljoenen vaak. Nou, dat geld is nu veiliggesteld. Want de Amerikaanse overheid heeft ervoor gezorgd dat andere banken in Amerika daar garant voor staan. Het faillissement wordt afgewikkeld. En de klanten die komen hier met de schrik vrij. De Amerikaanse bank viel afgelopen vrijdag nadat investeerders en grote klanten er hun geld weghaalden. De centrale bank van de VS zegt al toe dat de overheid garant staat voor de rekeninghouders. Aandeelhouders zijn wel hun geld kwijt. In minder dan een week tijd heeft het Oekraïense leger meer dan 1100 Russen gedood in de strijd om Bachmoed, zegt president Zelensky. Volgens Rusland zijn er ook honderden Oekraïners gedood. Deskundigen zeggen dat Rusland de stad koste wat het kost in handen wil krijgen om een overwinning te kunnen presenteren aan het thuisfront. Vier gemeenten rond Rotterdam, de Heek Airport, zien uitbreiding van het vliegveld niet zitten. Ze vrezen meer overlast. De vergunning voor het vliegveld loopt nog tot 1 januari 2025. De luchthaven onderzoekt of het mogelijk is om meer vluchten uit te voeren. Een app van de Amerikaanse overheid leidt tot onrust bij de Mexicaanse grens. Migranten die naar de VS willen, moeten met die app asiel aanvragen. Maar de app werkt niet goed. Migranten uit Venezuela zijn gisteren uit frustratie door de afzetting gebroken. Grenswachten hebben pepperspray gebruikt om de migranten tegen te houden. De VS zegt dat de app wordt verbeterd. Het NOS-journaal. De tropische storm Freddy heeft een ravage aangericht in Malawi en Mozambique. Afgelopen weekend kwam Freddy voor de tweede keer aan land in het zuiden van Afrika. Correspondent Alice van Gelder vertelt dat er in de townships van de tweede stad van Malawi, Blantyre, nog naar slachtoffers wordt gezocht. Dus dat gaat dus om de armere wijken en dat daar nog mensen onder het puin begraven zouden kunnen liggen. Dat is een stad die in echt een heel erg heuvelachtig gebied ligt. Dus wat je dan ziet is dat er extreem veel regen valt. En dat dan leidt tot veel modderstromen. En dat die dan gewoon de huizen die niet al te stevig zijn gewoon met zich meenemen. Het KNMI in Malawi waarschuwde al wel een aantal dagen. Blijven ook weg bij rivieren, bij stroompjes. Maar een groot deel van de arme inwoners hebben natuurlijk ook gewoon geen andere keuze om naar een andere plek toe te gaan. Het oosten van Afrika is dus een tweede keer getroffen door dezelfde storm. Dat is bijzonder. Maar het oosten van Afrika moet er rekening mee houden dat zoiets vaker gaat gebeuren. Experts zeggen wel, hè, inderdaad, het weer wordt extremer. Ook als het gaat om dit soort tropische stormen. En ze komen vaker. En ja, deze storm, dus Freddy, die raast dus al een hele tijd rond. Al bijna zo'n dag of 34, 35. En dat is uniek. Het heeft daarmee dus een record doorbroken. En er was een voorgaande orkaan die heeft 31 dagen rondgeraast. Dus ja, dit is wel een van de langste tropische stormen. Ja, die dus terug naar de zee is gegaan. Nieuwe energie heeft opgezogen van warm water en toen dus weer aan Mozambique aan land is gegaan. Dus ja, ze hebben hier de afgelopen maand wel behoorlijk veel extreem weer gehad in dit deel van Afrika. VN-organisatie UNICEF maakt zich zorgen over een uitbraak van cholera in de regio, die erger is geworden door het natuurgeweld. Ruim een maand na de aardbevingen in Turkije en Syrië zijn er nog maar weinig mensen uit het rampgebied die een visum voor Nederland hebben gekregen, zeggen advocaten. Honderden mensen hebben vanuit Turkije en Syrië kenbaar gemaakt dat ze tijdelijk naar familie in Nederland willen. Hoewel hun visumaanvraag met voorrang behandeld moet worden, duurt het volgens de advocaten weken om mensen naar Nederland te halen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er wel visa zijn verstrekt, maar noemt geen aantallen. Het weer af en toe zon, verspreid over het land ook enkele buien. 15 tot 17 graden vanmiddag, morgen een stuk kouder. Later op de dag winterse buien, morgenmiddag hooguit een graad of 8. De verkeersinformatie, Robert Vriezen. In het noorden en midden en westen van het land komen zware windstoten voor. Er staat een vrachtwagen met pech op de N205. Dat veroorzaakt file op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er staat een auto in brand op de parallelrijbaan van de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Er zijn twee rijstroken dicht bij Rotterdam-Sjaarloos. De vertraging is een half uur. En dik 20 minuten vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Daar is Rijkswaterstaat bezig met een spoedreparatie. De rechte rijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Goedemiddag, we waren in Friesland en we blijven in Friesland. Maar nu duiken we in de kunst en cultuur van de provincie. Te beginnen met... De mooiste plek. Onze verslaggever Minne van Veen gaat iedere dag met een cultuurvaandeldrager naar de allermooiste plek van zijn of haar provincie. Zo, Omroep Friesland uit de speakers... En ik ben net Sint-Jacobi-parochie ingereden. Een dorpje in Friesland. Want hier woont de zanger Vaske. Hey man, stadse leven, ik kan geen rem. Terug naar de klei, daar is er geen tram. Hey man, ik pak de trein terug, rijd terug. Nummer 50, hier moet ik zijn. Ik bel aan. Hallo. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de moeder van Vaske? Ja, klopt. Ja. Kijk. Water, koffie, thee. Koffie, lekker. Dank u wel. Hey, hallo. Maar als ik thuis kom, staat alles er nog steeds. Want ik ben nooit weg, nooit voor, nooit echt weg geweest. Jij draagt Friesland heel erg uit, hè? Ben je zo trots op deze provincie? Ik denk trots misschien het verkeerde woord. Maar ik vind het leuk dat ik hier ben opgegroeid. En dat ik hier nog steeds woon. Dat is een bewuste keuze. En ik vind de cultuur mooi. Ik vind, meestal als ik zit nu thuis bij mijn ouders. Daar spreken we geen Nederlands. Met mijn vriendin spreek ik geen Nederlands. Dus best wel een groot deel van je... Ja, of in ieder geval van mijn identiteit. En ook die van veel andere Friezen. Dus vandaar wel de keuze gemaakt om dat ook uit te dragen. En u als de moeder van Vaske, bent u blij dat hij nog ook voor een deel hier blijft in de provincie... en niet vertrokken is naar de Randstad? Ik vind dit wel eigenlijk een plek voor hem. Ja. Ik denk niet dat hij tussen haakjes zijn geluk zou vinden in bijvoorbeeld in Amsterdam. Of... Ik denk dat hij hier naast al die drukke dingen die hij doet... hier toch een stukje rust terugvindt. Hey man. Nog even helder, hey man, kan ik de sterren nog steeds tellen? Waar gaan we zo naartoe? Naar de Zeedijk, dus dat is het Waddengebied in, moet ik het even goed zeggen, in Noord-Friesland. Dat is echt een beetje het einde van Nederland. Voordat je bij de Waddeneilanden komt natuurlijk, die tellen ook nog mee. dat er naar rechts was. Naar links. Oh, ja, sorry. Ja, nou, natuurlijk, jij bent de weg niet. Vergeet altijd dat niet iedereen hier de weg weet. Ja, hier heb je dus al een gedeelte van de dijk, ja? Ja, zullen we hem gewoon hier neerzetten? Ja, je mag hem... Ja, volgens mij is hij bijna nieuw. Ik zal hem iets meer daar bij dat hek. Dan kan het wetterschip er langs. Nou, we lopen nu tegen echt een prachtige dijk aan, toch? Ja, ja, en de verrassing zit erachter. Dan, dan kunnen we de Waddenzee gaan bekijken. Ja. Eerst een trappetje op. Ja. Ben jij hier nou vaak te vinden? Als ik bij mijn ouders op bezoek ben, gaan we hier eigenlijk altijd heen. Ja, vind ik wel ja, een mooie plek en het is rustig. In de zomer kan je hier als je wil picknicken of fietsen. Als je 16 bent, dan kan je stiekem in de auto rijden of op een brommer. Dus dat is ook leuk. Oh, ik dacht, je ging zeggen jointjes roken. Nee, niet op de dijk. Dan te veel wind, dan gaan ze uit. Oh, okay. Niet dat ik dat ooit heb geprobeerd. Nee, tuurlijk niet. Nee, dat zou ik niet doen. Nee, dan heb je hier de Waddenzee. Dus. Prachtig. Ja, beschrijf het eens. Nou ja, wat je dus ziet is... Je hebt hier dus een soort van nog een stuk begroeiing van... Ja, I guess van planten. Daarna heb je dus de drek, de klei. En dat is dus ook al symbolisch voor deze gemeente. Mensen zeggen klooi, zeg maar. Je komt van de klooi of kleiwerkers... van de eerste mensen die dus hier kwamen om de dijken te gaan bouwen. Kan je vanaf hier naar ook al de Wadden echt zien, de eilanden? Ik kan er naartoe lopen, zie. Dat is de Schelling, als je kijkt. Ja, ik zie de vuurtoren. Kan je dat zien? Ja, dat is de Brandaris... En zorgt deze plek ook voor inspiratie, voor muziek, voor teksten? Het nummer Oceaan gaat hier eigenlijk over. Nou is de Waddenzee geen oceaan, maar ik vond oceaan wat mooier klinken dan het woord Waddenzee. Hoe kan jij niet zien? Het is hier veel te diep. Ik heb mijn hart hier. Oh-oh, kan mijn voeten hier niet in het zand zien. Het is hier veel te diep. Hebben we hier toen ook een video voor gemaakt. Toen ben ik twee laarzen kwijtgeraakt. Hoe dan? Nou, de drek, dus de klei, daar kan je echt in gaan verzakken. En mocht je dus alleen zijn, zou je in theorie best wel lang vast kunnen zitten totdat iemand je eruit trekt. En als je nou op tour bent, het hele land door, mis je deze plek dan wel eens? Ja, vooral als het soms heel druk is gewoon, ja, in mijn leven of gewoon... Ja, druk in je hoofd, dat kan. Dan vind ik het wel heel fijn om gewoon lekker terug te gaan naar Sint-Jacob. En ja, gewoon een pakje koffie doen bij je moeder. En gewoon even wandelen of zo. Ja, vind ik wel leuk. Je kan je voeten hier niet in het zand zien staan, oceaan. Reportage van Minne met Vaske, ook in Sint-Jacobi-parochie terug. En dat dorp dat valt onder de gemeente Het Bilt. En daar blijven we even, want dat is voor Friesland de bakermat van een inmiddels oer-Friese sport. En dat is deze keer niet de Elfstedentocht, ook niet Vieljeppen, ook niet Scootjesielen, maar kaatsen. En daar ga ik het over hebben met vanuit Leeuwarden kaatshistoricus Pieter Breuker. Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan het eens even goed in de verf zetten, dat kaatsen. Want we zien kaatsen nu als iets super Fries. U bent kaatshistoricus. Het is vanuit oorsprong niet Fries, het is Frans. Waar en wanneer is het ontstaan? De algemeen aanvaarde theorie is dat het eind 12e eeuw... in Noordwest-Frankrijk is ontstaan, in Kloosterhoven. En toen is het van daaruit ja, naar het zuiden, westen en noorden heeft zich gespreid. En het is in via België... Zuid-Nederland, hè, vroeger, mm-hmm. in Noord-Nederland gekomen. En mijn theorie is, ik vond het heel interessant, dit interview zo net. Want eigenlijk zitten we hier inderdaad in het hart van de Friese kaatsport. Want Vaske had het er al even over de Zeedijk. En de definitieve bedijking, ja, wat is definitief, mm-hmm. was in 1505. En toen zijn er honderden dijkwerkers vanuit... Zuidwest-Nederland, zo rondom de Biesbos, die hebben daar die dijk aangelegd. En in die tijd werd er al 100, 150 jaar in dat gebied, in die regio van Nederland, gekaatst. Nou, moet je je voorstellen, honderden jonge kerels. En die wilden natuurlijk ook wel wat anders dan dat zware werk doen, die dijk aanleggen. Dus ze konden kaatsen, ja, niet allemaal, dat kunnen we natuurlijk nooit bewijzen, maar er moeten tientallen kaatsers om zijn geweest. En die zullen in een vrije tijd in Friesland zijn gekaatsen. Want deze theorie is ook wel aannemelijk, omdat voor 1505 geen enkel bewijs is van volkskaatsen in Friesland. Oké, okay, dus de bouwers van de dijken die hebben het meegenomen naar Friesland. Daar is het uiteindelijk achtergebleven. Ja. Misschien de bouwers zijn teruggegaan, maar de sport is gebleven. Zeker. Het was op een gegeven moment zelfs een Olympische sport, dat kaatsen. Waarom is het voor een groot deel nu verdwenen? Ja, aan de ene kant is de kracht van het kaatsen, als ik het heel kort moet samenvatten, dat het misschien wel in 40, 50 landen wereldwijd dus wordt gespeeld. Maar omdat het ook een hele oude sport is, met de wortels rond 1180, 1200... heeft ieder land, en vaak binnen een land ook iedere regio, zijn eigen variant ontwikkeld. En aan de ene kant is het dus een wereldsport, aan de andere kant een niet gestandardiseerde sport, met iedere regio zijn eigen variant. Ja, en dat is tegelijk ook de zwakte van het kaatsen. Hm? En welke variant wordt er in Friesland gespeeld dan, van het kaatsen? Nou, dat is een variant die de kern daarvan, die wordt ook nog op Gotland gespeeld, het Zweedse eiland. Mm-hmm. Ook in België. Ook in Italië, bepaalde gebieden. Beetje anders, maar de kern die lijkt er erg op. Maar in Friesland, en dat is tamelijk uniek, zijn het 3-3. In het buitenland heb je vaak meer spelers. 5-5 bijvoorbeeld. Mm. En dat wordt onwijs veel gespeeld nog in Friesland. We hebben in Franeker de PC, een ja. belangrijk kampioenschap. Een stadion vol met mensen die komen kijken naar de kaatsport. U heeft letterlijk boeken vol geschreven over kaatsen en de invloed van de sport ook op de Friese cultuur. Mm-hmm. Is er veel bijvoorbeeld geschreven in de literatuur over kaatsen? Ja, er is erg veel over geschreven. Dat begon al in de 19e eeuw. Met een gedicht van 1853. Misschien niet helemaal toevallig, want in datzelfde jaar werd de PC opgericht. Die belangrijke wedstrijd, de organisatie van in Franeker. Ja, en sinds die tijd heeft het kaatsen zich steeds meer gemanifesteerd in de cultuur. En dan moet je niet alleen denken aan literatuur, maar ook aan taal. Een van mijn eerste kaatspublicaties ging over het kaatsen in de taal. Nou, het zijn honderden woorden die in het Fries zijn opgenomen en uit het kaatsen komen. Het woord keertsen bijvoorbeeld, kaatsen in het Nederlands, mm-hmm. keertsen. Dat lijkt oer en oer-Fries, maar dat is het helemaal niet. De wortels daarvan liggen in Frankrijk, in het Picardisch in Noordwest-Frankrijk. Chaché en caché. En dat is verbasterd, zou je kunnen zeggen. Ja, ze voelen het nu niet meer natuurlijk. Mm-hmm. Tot keertsen. En dus vind ik wel interessant dat u die termen aanhaalt. Want wij kennen kaatsen ook wel uit kaatsenballen in een net. Of wie kaatst moet de bal verwachten. Zeker. Maar misschien nog wel deze Friese term blijkt ook gewoon een kaatsterm te zijn. Ja. It geht on. It geht on. Wat betekent het precies in het kaatsen? Het is het letterlijk betekent het, als ik het letterlijk zou vertalen, het gaat aan. En de wat ruimere betekenis is het begint. Maar je zegt het niet zomaar, niet alles begint. Maar dan heb je een zekere hoop, een zekere verwachting. En dit is een van de 4-5 uitdrukkingen die je kunt gebruiken als een kaatswedstrijd begint en waarvan je veel verwacht. Een wedstrijd die spanning oproept. En Henk Kroes, die heeft toen de Elfstedentocht in 1997, toen hij die aankondigde, heeft hij deze slogan gebruikt, het Giet of het Giet On. Mm-hmm. Maar die komt dus direct uit het kaatsen. Kijk, en eerst nog zo'n voorbeeld. Die wil ik dan even tegen onze andere spreker nog dit gesprek aangooien. Dat is namelijk PvdA-Kamerlid Hap de Moederhoop. Druk aan het campagne voeren, maar hak even aan de lijn om mee te praten over zijn andere passie, kaatsen. Hap de Moe, goedemiddag. Goedemiddag. Als ik zeg kaats of min heeft geen val zonder overgaande bal. Wat betekent dat dan? Ik zal je heel eerlijk vertellen dat je mij hiermee verrast en dat ik het eigenlijk ook niet weet. Nee. Nou, dan moeten we even naar de kaatshistoricus weer terug, toch? Ja, ik kan me voorstellen dat Hap de Moe zich verrast voelt. Dit is een spreekwoord dat Jacob Cats in zijn werken voorkomt. Hm. Zo rond 1620. Ja, iets eerder. En dat betekent eigenlijk, kijk, letterlijk, als je kaatst of als je lief hebt, dan moet het goed vallen. Je moet het bal, die moet je goed slaan. En in de liefde moet het ook goed gaan. Hm. Maar de overdrachtelijke betekenis is, als het spel of de liefde niet van beide kanten komt, nou ja, vergeet het dan maar. Nou goed, die liefde zit er wel in ieder geval bij Hap de Moeder Hoop. Jij hebt vrij hoog zelf gekaatst. Wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij vrij hoog kaatsen? Nou ja, in de jeugd was ik wel een van de betere jongens van mijn leeftijdsgenoten. Ik stel me een beetje bescheiden op. Maar ik heb daarbij wel 2 maal ook mee mogen doen aan de Freudepartij in Wommels. En dat is eigenlijk de grootste kaatswedstrijd voor jongeren tussen de 13 en de 17 jaar. En dat is echt wel een groot ding. Er komen zo'n 7.500 mensen kijken. En je moet je voorstellen dat in veel Friese kaatsdorpen, die moet je je echt selecteren om mee te doen. Dus ik wil niet overdrijven, maar voor heel veel jongeren voelt het bijna net zo'n grote eer dat je geselecteerd wordt voor het Nederlands elftal als dat je de Freulen mag kaatsen voor je eigen dorp. En dat heb ik 2 keer mogen doen. Maar ik heb de PC helaas nooit gehaald. Maar ik moet zeggen, ik heb toch ergens nog wel een klein beetje de ambitie om daar ooit nog een keertje voor te gaan. Oké, dan kom je er nog wel eens aan toe. Dan hou je nog wel een beetje je kaats op hoogte. Ben je nog wel een beetje actief? Ja, zeker. Mijn zomers staan echt nog wel in het teken van kaatsen. En dan wel wat meer op amateurniveau. Maar in mijn dorp Wommels wordt heel veel gekaatst. Maar ook in omringende dorpen worden vaak dan ook dorpsfeesten gehouden. En daar staat het kaatsen ook toch altijd wel vrij prominent centraal. Dat hoort altijd bij de feesten die gehouden worden zomers. Ja. En daar ben ik altijd bij en doe ik ook mee. Ja. En de politiek, maakt die zich hard voor het kaatsen? Nou, ik moet zeggen, in Friesland zelf wel. Hè. Er wordt heel veel gedaan om kaatsen een mooie plek te geven. Er is ook een heel mooi kaatsmuseum in Franeker, waar die PC gehouden wordt. Dus er wordt wel echt aandacht besteed in Friesland zelf. Maar daarbuiten nog vrij weinig. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat het in de Tweede Kamer over kaatsen is gegaan. Nou, dus misschien moet ik daar nog een keer debat over aanvragen. Misschien naar dit gesprek. Ja, Pieter Breuker, kaatshistoricus en op het laatst ook nog Hap de Moeder Hoop, PvdA-Kamerlid en oud-kaatser. Dank voor dit gesprek. Sophie Derksen, Bureau Buitenland. Zelf ooit een keer gekaatst eigenlijk, Sophie? Nee, veel te weinig. Goed, vertel dan maar even wat er in Bureau Buitenland zit. De VN-graandeal tussen Oekraïne en Rusland. Die zou ervoor moeten zorgen dat wereldwijde tekorten uitblijven. Binnenkort moet die overeenkomst verlengd worden, maar Moskou wil eerst nieuwe afspraken maken. Dat zometeen hier op NPO Radio 1. Morgenmiddag 12 uur ben ik er weer. Ik wens je een fijne middag. Dag. BNN VARA. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Geen tijd, zin of inspiratie om te koken? Met Uitgekookt kan je binnen 4 minuten aan tafel. Onze chefs bereiden met liefde jouw verse maaltijd. Zo eet jij echt lekker en gezond zonder zelf in de keuken te staan. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Wij zijn Tio, ontwikkelaars van jong talent, zoals Adaya. Op Tio hebben we erg kleine klassen. Of Justin. Hierdoor is de interactie met je docent veel beter. En Pauline. Ze kijken ook individueel naar wat je nodig hebt. Wij zijn Tio, developing potential. Ontdek onze mbo, hbo en masteropleidingen op tio.nl. Vredelievend verzet is 2 keer succesvoller dan gewelddadige conflicten. Bewegingen die minstens 3,5% van de bevolking mobiliseerden, hebben altijd verandering gebracht. Het boek Vredelievend Verzet van Harvard-professor Erica Chenoweth ligt nu in de winkel als inspiratie voor iedereen met vreedzame idealen. Tio biedt mbo, hbo en masteropleidingen in onder andere business, hospitality en marketing. Met topdocenten uit de praktijk. Kijk maar op tio.nl. Word nu donateur van de Nicolaas G. Pierson Foundation en je krijgt Vredelievend Verzet van Erica Chenoweth gratis als welkomstcadeau. ngpf.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in 1 softwarepakket.